हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल ये हैं प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी नसीबी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल शाम का चल ओढ़ के आई देखो वो रात सुहानी संग चल चल रहे या ना रहे।